Раздзел 13. Нечаканая сустрэча. «Прачынайся, дыгары, прачынайся, крылаты!» – пачуўся голас Полі. «Вырасла ірыскавае дрэва, і раніца проста найцудоўнейшая!» Нізкае святло ранішняга сонца бруілася праз лес, трава пашарэла ад расы, і павуцінне было нібыта срэбрам. Зусім блізка ад іх расло маленькае дрэўца памерам з яблыню з вельмі цёмнай карой. Яго белаватае лісце моцна нагадвало паперу і было як у расліны, што называецца луннік, а шмат дробных карычневых пладоў на ім выглядалі амаль як фінікі. «Ура!» – выгукнуў дыгары. «Але спачатку я збіраюся акунуцца». Праз усыпаныя кветкамі зарасці ён пабег да берагу ракі. «Ці купаліся вы калі-небудзь у горнай рацэ, плыткія воды якой коцяцца над чырвонымі, блакітнымі і жоўтымі камянямі? Ну, што блішчаць на сонцы? У ёй гэтак жа добра, як у моры. А можа, нават і лепей». Вядома, дыгары давялося зноў апрануцца, не абсохнуўшы. Але гэта было таго вартае. Калі ён вярнуўся, Полі пайшла да ракі купацца. Прынамсі, яна сказала, што купалася. Але мы ведаем, што яна не асабліва добра плавала. І, магчыма, лепей не задаваць за шмат пытанняў. Крылаты таксама наведаў раку, але ён толькі пастаяў у сярэдзіне плыні і, нахіліўшыся, доўга піў. А потым патрос грывай ды некалькі разоў заржаў. Полі і дыгары падышлі да ірыскавага дрэва. Плады былі вельмі смачныя, не зусім як ірыскі, больш мяккія і сакавітыя, але нагадвалі іх. Крылаты таксама выдатна паснедаў. Ён пакаштаваў адзін з пладоў ірыскавага дрэва. Яму спадабалася. Але конь сказаў, што ў гэты час яму больш даспадобы трава. Потым з некаторымі цяжкасцямі дзеці ўзлезлі яму на спіну, і другая вандроўка пачалася. Яна была нават лепшай за ўчарашнюю, часткова таму, што кожны пачуваўся такім бадзёрым, а часткова таму, што сонца, якое толькі што ўзышло, было за іх спінамі, і, вядома, ўсё выглядае прыгажэйшым, калі святло ззаду цябе. Это была цудоўная паездка. Вялікія заснежаныя горы высіліся над імі з усіх бакоў. Даліны нізка пад імі былі такія зялёныя, і ўсе ручаі, якія цяклі ад ледавікоў да галоўнай ракі, былі такія блакітныя, што здавалася, быццам яны ляцяць над гіганцкім пано, зробленым з найкаштоўнейшых камянёў. Ім хацелася б, каб гэтая частка прыгоды працягвалася як мага даўжэй. У хуткім часе яны адчулі нейкі пах і сталі пытацца адзін у аднаго: «Што гэта? Ты адчуваеш гэты пах? Адкуль ён?» «Нябесны водар, тёплы залаты, нібыта пах усіх найсмачнейшых пладоў і кветак у свеце, далятаў да іх аднекуль спераду. Ён ідзе вунь з той даліны з возерам», – сказаў крылаты. «Так», – пагадзіўся дыгары, – «і зірніце, там за возерам зялёны ўзгорак, і паглядзіце, якая блакітная вада! Гэта, напэўна, тое самае месца, сказалі ўсе трое. Крылаты шырокімі коламі спускаўся ніжэй і ніжэй, абледзянелыя пікі падымаліся ўсё вышэй і вышэй над імі, паветра з кожным імгненнем рабілася ўсё больш цёплае і духмянае, такое салодкае, што ад яго амаль наварочваліся слёзы. Цяпер крылаты ляцеў з нерухома распасцёртымі крыламі і шукаў капытамі зямлю. Стромы зялёны ўзгорак хутка набліжаўся, праз імгненне конь крыху нязграбна прызямліўся на ягоны схіл. Дзеці скаціліся з конскай спіны, упалі, не выцеўшыся, на цёплую невысокую траву і схапіліся, пераводзячы дых. Яны прызямліліся недалёка ад вяршыні ўзгорка і адразу ж пачалі ўзбірацца далей. Я не думаю, што крылаты змог бы падымацца, калі б у яго не было крылаў для раўнавагі. Іх узмахамі ён раз-пораз сабе дапамагаў. Самую вяршыню ўзгорка атачала высокая агароджа. Унутры раслі дрэвы. Галіны звісалі над агароджай, іх лісце было не толькі зялёнае, але яшчэ блакітнае і срэбнае, што было відаць, калі вецер гойдаў галінкі. Дабраўшыся да вяршыні, вандроўнікі абышлі наўкола амаль што ўсю агароджу, перш чым знайшлі браму, высокую браму золата, моцна замкнёную, звернутую на ўсход. Да гэтага часу, я мяркую, крылаты і полі думалі, што зойдуць у сад разам з дыгары, але цяпер яны ўжо так не думалі. Мы ніколі не бачылі месца, якое было б настолькі відавочна адасоблены. Дыгары адразу зразумеў, што астатнія не пойдуць, ды і не маглі б пайсці з ім. Ён рушыў да брамы адзін. Падышоўшы зусім блізка, дыгары пабачыў словы, напісаныя на золаце срэбнымі літарамі: «Заходь у сад праз браму, ці не заходь зусім. Хутчэй вазьмі для іншых, не для сябе мой плот, бо знойдзе ўсё, што хоча, і роспач разам з тым той, хто крадзе падступна і лезе цераз плот. Хутчэй вазьмі для іншых», – мільганула ў галаве дыгары. «Якраз гэта я і збіраюся зрабіць. А, значыць, я не павінен есці сам. Не ведаю, пра што гэтае балбатанне ў перадапошнім радку. Заходзь у сад праз браму. Хто захоча лезці праз агароджу, калі можна ўвайсці праз браму? А, але як яна адчыняецца?» Ён дакрануўся да брамы, яна адразу шырока расхінулася ўнутр, павярнуўшыся на завесах без аніякага гуку. Цяпер, калі ён мог зазірнуць за агароджу, гэтае месца выглядала яшчэ больш прывабным. Ён увайшоў вельмі ўрачыста, азіраючыся навокал. Унутры было надзвычай ціха. Нават ад фантана, які біў амаль у сярэдзіне саду, далятаў толькі ледзь чутны гук. Навокал разліваўся цудоўны водар. Гэта было радаснае месца, але вельмі сур'ёзнае. Ён адразу пазнаў патрэбнае дрэва, часткова таму, што яно стаяло ў самай сярэдзіне, а часткова таму, што яно было абсыпана вялікімі срэбнымі яблыкамі, якія ззялі і адкідвалі святло ўніз на цяністыя месцы, куды не сягала сонца. Дыгар падышоў наўпрост да дрэва, сарваў яблык і паклаў яго ў нагрудную кішэнь. Але ён не ўтрымаўся, разгледзеў і панюхаў яго перад тым, як схаваць. Лепей бы ён так не рабіў. Яго ахапілі жудасная смага, голад, і страшэнна захацелася пакаштаваць гэты плод. Ён хутка засунуў яго ў кішэню, але ж на дрэве было яшчэ шмат яблыкаў. Няўжо ён зробіць кепска, калі пакаштуе адзін? Урэшце падумаў ён, надпіс на браме можа быць і не зусім загадам. Гэта можа быць толькі парада. А каму ёсць справа да парады? Ано от калі гэта загад. Ці ён парушыць яго, калі з'есць яблык? Ён жа споўніў словы загаду. Хутчэй вазьмі для іншых. Разважаючы пра ўсё гэта, Дыгары выпадкова паглядзеў скрозь галіны ў кірунку верхавіны дрэва. Там, на галіне над яго галавой сядзела, уладкаваўшыся нібыта на седале для сну, цудоўная птушка. Здавалася, што яна заснула. Магчыма, праўда, не зусім. Адно вока было ледзь прыкметна адплюшчана. Птушка была большая за арла, спераду жоўта-памаранчавая, на галаве пунсовы чубок, а хвост быў пурпуровы. «І гэта сведчыць, — казаў Дыгары пасля, калі распавядаў сваю гісторыю іншым, — што трэба быць вельмі асцярожнымі в чароўных месцах. Ты ніколі не ведаеш, хто можа за табой назіраць. Але я думаю, Дыгары не ўзяў бы сабе яблык у любым выпадку. У тыя часы рэчы кшталту «не крадзі» сядзелі ў галовах хлопцаў больш надзейна, чым зараз. Хаця, зрэшты, цвёрдай упэўненасці ў гэтым не было. Дыгары якраз разварочваўся, каб ісці да брамы, але спыніўся, каб лепей разгледзець сад, і застыў ад жаху. Ён быў не адзін. Усяго ў некалькіх метрах ад яго стаяла вядзьмарка. Яна выкінула агрызак толькі што з'едзенага яблыка, ягоны сок быў цямнейшым, чым можна было б чакаць, і ад яго вакол вядзьмарчыных вуснаў з'явілася страшная пляма. Дыгары адразу здагадаўся, што яна паўна пералезла праз агароджу. І ён пачаў разумець, што ў радку, які папярэджваў, што той, хто знойдзе, што хоча, атрымае разам з тым роспач. А вось дзе быў сэнс. Бо вядзьмарка выглядала больш моцнай і ганарыстай, чым калі-небудзь раней. У нейкім сэнсе нават пераможнай, але яе твар быў змярцвела белы, як соль.